अरे मस्त रहने का, मस्त खाने का, मस्त रहने का, मस्त खाने का, लाइफ को टेस्टी और हेल्दी बनाने का, फैमिली के साथ पिकनिक मनाने का, हल्दीराम से प्रोग्राम जमाने का, फ्रेंड्स के संग इवनिंग बिताने का, बर्थडे में तोहफा इसको बनाने का, शादी का मीठा शगुन ले जाने का, हल्दीराम से प्रोग्राम प्रोग्राम जमाने जमाने का, का, लोकल में सीट का लफड़ा मिटाने का, मैना से टका टक नैना लड़ाने का, कॉलेज में बोले तो ये इच मंगाने का, हल्दीराम से प्रोग्राम जमाने का, बीच पार्क स्ट्रीट में दबा के खाने का, दिल को कभी कभी बच्चा बनाने का, भूख को वेटिंग में नहीं रुकाने का, हल्दीराम से प्रोग्राम प्रोग्राम जमाने जमाने का, का, मस्त रहने का, मस्त खाने का। मस्त रहने का, मस्त खाने का। जी हाँ, सफर हो या घर, पिकनिक या पार्टी, कॉलेज या मूवी, या बस यूं ही, हल्दीराम्स के लाजवाब नमकीन और स्वीट्स लाइव बनाए टेस्टी। हल्दीराम्स, लाइव बनाए टेस्टी।